Thank you so much. Dank je wel. Ja, lieve luisteraar. Godverdomme. Oh shit. Ja, het is eigenlijk best wel ellendig. Het is nat ook. Dus ik ga een plekje zoeken. Waar ik even wil zitten. En dan ga ik even heerlijk deze linzensoep eten. Ondertussen weet ik niet of je iets hoort, lieve luisteraar, want ik heb geen koptelefoon op. Maar het is ellendig. Het is nat en ik heb wind tegen. Zo, en dan gaan we nu even eten, dus tot later.